پدی سورہ دوحا کے اللہ دخل حبیب اوصاف بیانون وی فرمائل چے حبیبا ماتی یتیم منتوی نزیم در لدر کو او ما منتوی یوازی مرگری دنون مرگری مدر تا پیدا کر پاتم آیات مبارکہ کی ہوئی جما مندل او تعالی را محتاج او فقیر او بے مال نو ما مال درکو او استاد نو مالدار کو او اهل علم لیکلی چې دې دریو آیاتونو کې خطاب کې نبی علیہ الصلات والسلام تک کوي علم یجد کا و وجد کا او بیا پاتم آیات کې وی و وجد کا پدی خطاب کی لوی شان دے دے جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکدی رست صورت کے مور دغشان خطاب کی علم نشرح لک صدرک اگے کم خطابو نہ کی دے کہ لوی شان دا اللہ دے حبیب بیانو لو او چکلا اللہ درے نعمتوں ذکر کل پخپل حبیب نوز درے اوامر ورت ذکر کئی داغی بالمقابل یو امر دارے اللہ وی حبیبت پخپل یتیم وی او ما تال زید رکڑو فعمل یتیم فلا تقہر ہر چی یتیم دے فلا تقہر ندید اخپل حق ندفک وما او پدوان تسلط او غلبم حاصل وا اصل کی دیدے کی ویلیو فلا تقہر پدبان مسلط کی گما بلکہ حق ورطور کا او خپل یتیم والد رایات کا او دی کی خطاب دے نبی علیہ السلام تا امت توئی چگر دی یتیم پا حق داغ پا مال قبضم کوئی آئے امام مجاہد دا فلا تقہر دا ما نام کرے و فلا تحتقر ہر چی یتیم نے نسپک مگڑا بلکہ دی یتیم عزت و احترام کلکتا سلمخ کی تیر شل کہ اللہ رب العزت فرمائلی بل لا تکرمون الیتیم بشریت متوہرہ کی دی یتیم اکرام و عزت مقصود دے نفلا تقہر دا معنام و فلا تحتقر سپک مگڑا یتیم چه دے نو دے سپک مگنا او دے دے کی دا یتیم لی خاص ہو زکر دے یتیم سوک امدادی نوی نو دا غصر پکار کی سختی کی گی نو دے مقام کی ہوئی ہر چی یتیم دے نو دے رٹما پدوان تسلط و غلبم کوا دے سپک مگنا دے سپک مگنا دیسپک مگڑا بلکہ دی یتیم دا پارا پا منزلی دا مہربان والد جوڑ شا پا منزلی دا مہربان والد جوڑ شا او دا غشان نبی علیہ السلام چی یتیم ان رٹلو لا تقہر دا مانام دا رٹی بینا لکا حدیث کی راغلی مسلم شریف حدیث تے معاویہ ابن الحکم رضی اللہ عنہ ہوئی د پموس کی خبرے کڑے وے او دے لا د دین د تعلیماتو نہ خبر نو نبائے صحابہ او د پموس کی د چپکول کوشش کو نہ دی وے کلے چ نبی علیہ السلام سلام گلو نذر او مختم فاب ابي هو و امي ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما من وہی زما فلار دے او زما مور دے دا نبی علیہ السلام نو قربان شی ما نو قتل یو معلم د دوی نہ مخ کی اپ د دوی نہ پس چ ډیر خایست تعلیم والدی وی د نبی علیہ السلام نا وہی فواللہ ما کا ہرنی زما دے دا اللہ پر ذات عالیہ قسم وی زیون رٹلم نیو عالم او نی رات بدر دی ہوئی بلکہ مالوی چدا مزدے و گردے کی خلق خبریں نہ کہیں او دې کې دنیوي خبرې ځای گنا. نو ګوره قهر کپا قاف سرشی او کوړو کی قاف سرشی قهرنی او قهرنی او معنا دا په معنا درټلو راضی په معنا د غلبی راضی فلا تق هر معنا دا غلب کی گپ غالب کی گپ ما چې بس دا په حق دې سینه ور واچولا او فلا تق هر دا معنا مو رټما یتیم رټما یتیم رٹما ادیو جن امام قطادہ ویلو وی کل للیتیم کل اب الرحیم دیکھ حکم دے چی یتیم تدا سے شاء اللہ کا مہربان اپلار مہربان اپلار چی دا بچو دا پار سنگوی دا سی دی یتیم دا پار جوڑ شا. او ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت دے کہ امام قرطبی ذکر کرے چی او سڑے راغے و نبی علیہ السلام تے دا زلو دا سخوالی شکایتو کو نو دا اللہ حبیب ورتوی کتے را دل ری چی دا زلد نرم شی نو دا یتیم سر مسحکوا خدا نا چی پسر و للاس کی دے نور ظلمو نکے یعنی شفقت پی کوا مینہ محبت ورسر کوا او مسکین لتو عام ور کوا. او دا حدیث خود در لبار بار تیر شو چی دا اللہ حبیب و ایزاو دا یتیم پر ورش کون کے پا جنت کی بدا سیو او پا دے دعاو گتو نبی علیہ السلام اشارہ کرو دیو جن دی عرب و باز مدرسی جوڑکڑی اغیط دار الائتام ہوئی او دے سونو یتیمانانو تربیت بکی کی نالوی بشارت تے دی یتیم کفالت کول او چی بیا دینی طریقی سر داغ کفالتو کی حافظ تی جوڑ شی عالم تی جوڑ شی حافظ تی جوڑ شی عالم تی جوڑ شی دیو جن باز معاشراو کلو کی یتیمانان ہوئی بازی دنیا دار خلق بھی نو کاغی دائی خرچہ برداشت کی ویو دینی مدرسہ کی وردن نکی نو دا اللہ دا حبیب دی حدیث دلان دی براشی چی انا و کافل الیتیم کہاتے زاو دی یتیم پرورش کو ان کی دا بدا سی یو بازی نیکان خلق بھی مخ کی دا تردیری او مدرسہ وراغی اگا نازم سے بدل تراتلو وفات شو اللہ دی والبخنو کی ماتے وی ارے اوکس ویلی جدا سی او یتیم ولٹوا چی دا آغد ابتدا نتر انتہا پوری ٹھولا خرچہ پمائی بیا عورتے زمون رشتہ دارو کی او یتیم آغی مورتہ ولٹولو نبا قائدہ وی اغلا ماہانا تنخواہ ورکولا جامعے بے ورکولی باز خلق و تدا روایتو نمخلوی چی دی یتیم پر ورش سرے پری اللہ و دا اللہ حبیب ملاوی دارن امام قرطبی دیے کہ سندون ذکر کری احادیث ذکر کری او سندی کلام نه دے کڑے تخریج دا حدیث نه دے کڑے ویلی چې نبی علیہ السلام فرمایلی چې کله یتیم جاڑی او دا غسر ظلم کیگی نو احتز لبکائی عرش الرحمن دا یتیم چې د ظلم د وجه نه جاڑی سو پر سر ظلم کئی عرش دا غی د وجه نه جڑکی عرش دا غی د وجه نه جڑکی تاسو ګره زمون دی حکمرانانو د لاسا سمر خلق یتیمان دا افغانستان دا پاکستان دا عربو اور آغی باوجود امت مسلم رازی بعض خلق اسم تا پوز کوئی واچو و لوٹو کواو لنچو وشی پا خبر با سمر پزرگون خلق دا دی دا ظلم دا دی دا غدر او دا دوکی دا وجن سو شو دا آغی دا وجن یتیمانان شو ان الیتیم اذا بکا احتز لبکائی عرش الرحمن یتیم چی جاڑی نو عرش د د جڑا د وجه نه خوځي او دا غام یتیم یادای او چې کله پلار شهید دی او شهید یتیم دی دا غو سور مرتبه او درجه فرشتي وای الله ته وای او رب العالمین ورته وای چې اے زما ملائکو چا دا یتیم په جڑا کړي دی چې ما دا غو پلار په خارو کې د دنه غایب کړي او پټ کړي دی نو فرشتي ورته وای الله ته پوهیږي نو ای بیا اللہ رب العزت ملائکو تو ای زما ملائکو گواشی چا چی دا یتیم کلار کو دے راضی و خوشحال کو دو ظلم و زیادتی نے بچ کو نو زب دا سڑے پورز دا قیامت راضی کو مو خوشحالوں میں ادی وجن ابن عمر رضی اللہ عنہ دی حدیث سراوی دے وی چی یتیم بیولی دو نصر بیو لمسا کو چی سو وس بیو نو دا غصر مدد و نصرت بیو دارنگی اور روایت ذکر کرے چی چا یتیم د ځان سره پیوس کو او پاغ مال لگئی داغ خرچه برداشت کئی نو دا بد د پارا پرز د قیامت د جهنم د اور نس شی پرد بش او چاچی دی یتیم پا سر وی در حمد و جنلاس راق کو نو دا هر ویخت پا مقابلہ کی اللہ دا تبسور کی دا بورتنی کی ورکی اللہ وی فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَر اے محبوب ہر چی یتیم دے فَلَا تَقْهَر نُو رَتَيْمَا اگر رٹلو دا مانا نا دے چی دا باز خلقو پا پرورش کی یتیم نو کاغ مزن کئی که سبق نزد کئی که نوارے کئی و یروالے نشو عدبن با یتیم وے لکا خپل بچی سرمی دا عدب دو وجن وے دا عدب دو وجن لکا نبی علیہ السلام فرمائی لی دا اولاد بارکی چی خپل امسا دا عدب با دا بچون پورتکینا بلکہ مناسبہ دا شریعت دو اصول مطابق بچی کلروانے کئی دینی نقصان کئی نو سزا ورکول مناسب دی بعض روایاتو کی دام راغلی وی نصف سواع کے یو سڑے خیرات کی تقریباً دو سیرتی جوڑی گی سکم دو سیرا او بل طرف لد دغی پاوکم دو سیر غنمو دو خیرات مقابلہ کی بچی تا ادب ور کی نو دا ادب دغی خیرات نشران سرے دا بہتر دی دینی تادیب چیغ دینی اخلاق زدکی یو خود دنیاوی شہرے آگے کی کسمر دنیای لحاظ سرا یو بچے پا دنیای ادارو دنیای تعلیمونو کیشی خدا آغا نظریه دین سرن جوڑی گا آغا دین پوری خان دی دین والا آغا تا سپک خلق کاری غیل پا سپک نظر بانی گوری فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَر ہر چی یتیم دے فَلَا تَقْهَر نُرَتَيْمَا آو پا دبان غالب کی گا متسلط مکوا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَر آو ارچ سوال کون کے دے کدا د دنیا سوال کون کے دے او کدا دین نہ مسئلے تپوس کئی فلا تنہر نورٹے ما یو سائل راغلے دنیاوی سائل لے نورٹے وے نا ادی وجن روایات تو کراغلی سائل برٹے نا کلا نا کلا باز روایات تو کراغلی اگر چ سندی کلام دے پکے کلا امتحانن گرے سڑی تو فرشتہ مدری او اگے بار کیو صحیح روایت راغلے چکل ناکل امتحانن سڑی تا فرشتہ ادری نو دا برٹی نا دا غمر دا مسئلہ فقہاو ذکر کری یو سڑی سوال کول ور تروا ندیو دے سوال کئی نو رٹے مخطاون ور سرمکا زکا چی سوال کول ور تا حلال ندیو دے پیشہ گرزولے دے عادت گرزولے نو سوال کول حرام دی او اللہ وی ولا تعاونو علی الاسم والعدوان دا گناہ پکار کے بیو بل سرمدد تکی چی تالا پتا دا چی دا دی سڑی دا پیشاو عادت گرزی دلے روغ رمٹ دے مزدوری نکی آسان کاری لی دلے او شرعان ور تا سوال جائز ندے نو آغا سر تعاون کول ندی پکار رٹھے ما پس نرمی طریقے سر سدی اگر رخصتول پکار لی خاص کر دا زنانو دا سوال دام شرن ناروا دے دا زنانو سوال شرن ناروا دے بیا چی اغیب دا نوجوانی پا عمر کیوی او سوال دا پارا گرزی نو دا سور سور فتنی نو دا غصرا اس قسم امداد و مدد نو پکار سائل اللہ وی رٹی بنا سائل رٹی بنا ابراہیم ابن ادہم رحم اللہ یولوی بزرگ تیر شوے اغبوی دیر خیست قوم دے دا سوال گردی دی زمونگ غطوخا خیرت لوڑی مونگ ازان سروڑے شو یا بنو شوڑے نو دیر آگه تا چه سیور کل خیرت لے اوڑا تا بس پن کولو بوچ گول با دی پزان بارے وی نعم القوم السوال یحملون زادنا الالآخرہ وی دا سوال گری سخ قوم دے زمونگا غزاد او خرچا خیرت لوڑی ابراہیم نخی رحم اللہ مشہور تعبیر ہے دبوی السائل برید الآخرہ دا سوال کون کے دا خیرت قاسد دے او استاسو دروازو تراغلے او تاسو لوی یرا غ مور افلار له مسلی گئی خونا او غرشتہ دار چی ممړی دی او د خار او د لام نه پراته دی سو خورتلی گئی نا ندا دا غی برید دی او قاصد دی نو سائل برټینا او که سائل د دین نه نبیا باغم رټینا سائل د دین چې له نابم رټینا او په ترتیب سرواس کې پوهه وا نبی رحمه الصلات والسلام فرمایلی نبی علیہ السلام فرمائے و ابو درداء رضی اللہ عنہ چ کلب وقت لا طالبان جیل میں حدیث بیز د کولو نو زر زر به اور تصا درو غلو لوکی بینول وی وی مرحبا دی پا دوستان در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی راوی وی ابو ہارون العبدی و ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کله چې به مونږ تراغه او مونږ ورته طالبان د دین د کولو د پاره رالو ناغه وې مرحبا بی وصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم مرحبا او مرحبا دی په وصیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی صحابی تا او نور صحابه ته نبی علیہ السلام ویلو ان الناس لکم تبع خلق ستاسو تابعدار دی و ان رجال یاتونکم من اقطار الارض يتفقهون د دنیا د اطراف نه خلق راضی د دین د پوهې د پاره تاسو ته اے صحابه کرامو نو کله چې دا طالبان د دین راشي نو فستوسو بهم خیر زما د خیر وصیت واوري چې دای سره خدمت کوي د دای مدد او نصرت وکوي نو سائل کد دین دی او سائل کد دنیا دی الله من کړي چرټه وینا وا مسائل فلا تنهر هر چې سائل له فلا تنهر نورټي وینا وا اما بنعمت ربک فحدث هر چې نعمت درف ستاده فحدث نو داغي بیانو کا نعمت ګور کله دنیوي وی نو کله نعمت دینی وی الله علم درکړي نو داخل کولو الله قران در له خولې نور له او خیا بل علم د دین در ته خولې نور له او خیا نو د نعمت نه مراد یا قران دی هر چې نعمت درف ستاده چې قران دی فحدث د دې بیان خلق لوک یا که دنیوي نعمتونه دي نو داغه بیانم څه دي دنیوي انعام در باندې الله کو نو داغه بیان داده چې الله یو نعمت کړي او داغه اثر پتا باندې وي دي مالک ابن نزلہ یو صحابي د نسائی شریف روایت ته امام قرطبي ذکر کړي و عزت نبی علیہ السلام سره ناس تم فرعانی رف الثياب نوزیو کتم چې دما جامیدا سي زړې بړې او برابر نه وي نو ما ته وی الک مال مال لشتا رسول الله علم الغیب نو ما ورته وی قلت نعم ما وی او اید الله رسولا هر قسم مال زماشتا نو ما ته وی اذا اتاک الله مالا فلیرا اثره علیک ورچ الله در لمال در کینو پکار دے جداغی اثر پتا وی جامید سمے کا پخپلا استعمال کله قارون بارک راغری موسی علیہ السلام په ذریعہ ورته الله ویلی چې په دې مال کې خیراتونه موکا ولا تنس نصیبک من الدنيا خپل د دنیا برخه پکې میروا خکور د الله جوړ کا الله وسدر کړي سور لی استعمال کا خو خوراکو کا جامع واچوا الله نعمت کړي نو د الله حبیب ورته وی چې کله الله مال درکې نو پکار دې چې داغه نه الله رب العزت پتا باندې وګوري دا حدیث هم ذکر کړي ان الله جمیل یحب الجمال الله جمیل لے او جمال حسن الله خوخی او الله دا خوخی چې او نعمت بنده ته ورکړي او غو نعمت په دبانی وګوري ا نعمت په دو وګوري نو یو نعمت دنیوی دی الله نعمت درکړي مال درکړي نشمتی او لکه په خپل پزانو لګوا دارنګي خیر خیرات ته نور کوام ما بنعمت ربک فحدث هر چې نعمت درف ستاده فحدث نو داغه بیان وکړه او دا مسله علما او ذکر کړي وای چا که در سره احسان او کو وس دین او بدل ورکا او کني شي ورکول نو چې خلکو کې کی نه وایا چې فلانی فلانی ما سره دا احسانات کړي نو دا د دی آیات حکم نیوا ما بنعمت ربک فحدث که چا احسان او کو وس دی خو بدل ورکا او کني شي کوله نو چې خلکو کې کی نه وایا چې ما سره فلانی داسې احسانات کړي ما سره فلانی داسې احسانات کړي او دې کې دا مسلم دا الله دربانې نعمت کړي او ته ذکر او اذکار کې د شپې تهجد کې نو یو د فخر او د ریاض وجه نه خلکو لویل چې بیګام دوره تهجد کو تلاوت میو کو دا خو ریا او فخر دې ارسور سره بربادي یو ریا مقصد نه بلکې توې چې دا خلق ما په سر روان شي نو نعمت د رب خلکو ل بیان چې ما د شپې دوره عبادت کړي چې څوک در پسې اقتدا کوي چې غي مو کی دې وجه نه حسن ابن علی رضی اللہ عنہ بوی چې کله سه خیر تورسیږي یا عمل د خیر وکي نو داسي فحدث به ثقا من اخوانک داسي کرو کرو خلق لوایا کرو کرو خلق لوایا چې مال الله د شپې د دمر عبادت توفیق را کړي د دې وجه نه بعضی سلف نو منقول لشي بوی ما بیگا دور تلاوت کو دور مزمیو کو دادا الله غنیمت و اما بنعمت ربک فحدث وجدی کی فخر اور یا مقصد نہیں مقصد دای جی دانور خلقم زما پس سو کی دانور خلقم زما پس پدی کی اقتداو کی واما بنعمت ربک فحدث، هر چ نعمت درف استاد نو دی بیان وک. او دام یو مسله را اکثر پدې کې ګوره غفلت کیږي. قران شریف چې کله سړی ختم کی او دې زل رو رسیږي، نبی آد هر صورت په ابتدا کې او یو قول لا دې هر صورت په انتها کې تکبیر ویل سنت طریقه. او داغه تکبیر الفاظ یا خو الله اکبر لی، الله اکبر ویل لی، یا پاغی کې الفاظ د تکبیر دا سراغلی چې هغه دې کې امام ابن کثیر ذکر کړی، یا هو ګورا د هر صورت په ابتدا کې یا د هر صورت په انتها کې تکبیر ویل پکار دی. او بعض مفسرین دا لیکلی وای کچا اخر د صورت کې وی او کاول کې وی، سنت په دواړو ادا کی، سنت په دواړو باندې ادا کی. بعض کې ګورا تکبیر دا سراغله الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر د سوره دوحانا رستو سرد دی صورت نه سمر صورتونه جدی، نو د هر صورت په ابتدا کې یا داغي په انتها کې تکبیر ویل سنت دی. کچا په ابتدا کې وې هم سنت په ژوند کیږي، او چا که په انتها کې وې هم سنت په ژوند کیږي. او بعد علماء حکمت دا ذکر کړي وې د سوره زوحان رستو چې سمر صورتونه دي، نو دې کې الله د خپل انعامات او احسانات او ذکر کوي په خپل حبيب جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. نداغ نعمتونو سره تکبیر ویلی الله اکبر، چې الله ډېر لوی دی، چې په خپل بندا خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم باندې دومره انعامات او احسانات کړی. ندا تکبیر ویل پکار دی. ځان لکه سړی ختم کوي، کوي اجتماعي ختم وی، پکلار ویلې شي، پکې جهر کوي تعلیمند خلکو لپاره، خو دې ځای نرستو تکبیر ویل پکار دی. یاد صورت په ابتدا کې، یاد صورت په انتها کې. آغا تکبیر الفاظ دام دی چی اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اور پسی سورت شروع کی. او دا سی الفاظ امراغ دی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. نو دا یو مستقل سنت تے چی دی زینا دا سور زحانہ دا دی شروع کی گی، ابتدا دا سورت کی یا پہ انتہا دا سورت کی. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر بسم الله الرحمن الرحیم. دی صورت کې الله رب العزت د خپل انعامات او احسانات ذکر کوي په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. او دی کې درې انعامات ذکر کوي، لکه مخکې صورت کې مور درې انعامات ذکر کړل، الله وی یتیم می من دی وی زې می درکو، او الله وی